Molt benvinguts i molt benvingudes de bell nou al nostre costat. Estem a punt d'oferir-vos una nova edició de Country a Radio Estel amb Rafael Corbí. Gairebé aquests 60 minuts que dediquem al bo i millor de la música americana, per excel·lència, arreu del món es fa aquesta música. Fa moltíssims anys que us acompanyem i és un plaer avui escoltar cançons per començar ràpidament, per no perdre ni un instant, de l'àlbum Full Born Every Minute del 2014 a càrrec de Aaron Nash. I know I'm not quite there yet. I have a long way to go. I'm taking it slow, and I know I have to let go. I didn't have what you needed. Losing you made me feel so defeated. You tell me that you're already through it. You tell me that I should have knew it. You said your love for me was never strong. You said that I was blind. You didn't really string me along. I'm shaking it off, and I'm getting through it. I wasn't sure, but I know I can do it. I'm shaking it off like the pain was never there. I'm shaking it off just like the rain, trying to get back to a place in my life when I never thought that I would have to say. I'm shaking it all. Why do these feelings fade so slowly? Why do memories seem so clear? Isn't it enough I've lost the best years of my life, trying so hard to tell you you could have been my wife? But now I'm shaking it off, and I'm getting through it. I wasn't sure, but I know I can do it. I'm shaking it off like the pain was never there. I'm shaking it off just like the rain, trying to get back to a place in my life when I never thought that I would have to say. I'm shaking it off, and I'm getting through it. I wasn't sure, but I know I can do it. I'm shaking it off like the pain was never there. I'm shaking it off just like the rain, trying to get back to a place in my life when I never thought that I would have to say. I'm shaking it all. I'm shaking it off. Shaking it off. Un artista que ens porta cançons originals amb aquest àlbum, publicat el 2014, com us comentàvem, enregistrat per Larry Press, també produït per ell, a Lapeer, a Michigan, des d'on ens arriba aquest interessant artista. El qualifiquen com a country modern, tot i que ell es mou amb aquest ambient de la música, com podeu escoltar, bàsicament doncs, més tradicional, més tranquil·la, més acústica, fins i tot ho diria. La música d'Aaron Nash i l'àlbum Full Born Every Minute, amb aquest I Shinkin' It Off, és la cançó que obre el disc, i l'altra serà el senzill que va sortir en el seu moment, el 2014, la cançó que dona nom al disc. I never missed a single opportunity to make la música d'Aaron Nash seguirem amb la música d'un quintet de bona música country que es diuen Home Free. També anirem a escoltar alguna de les cançons que van editar en un àlbum precisament també de 2014, tot i que tenen altra música que ens ha arribat amb el temps des d'aleshores. Una cançó fantàstica que escoltarem d'ells d'aquesta formació del quintet anomenat Home Free. Una banda a capella que ens aportava molt bona cançó i a més des de la quarta sessió dels Champions del programa com a campions de la NBC de 5 off el passat en desembre. Aquests 5 artistes magnífics de Minnesota ens aporten aquest Anyway The Wind Blows. Baby, tonight it's gentle and light and coming from the west. Girl, yesterday nearly blew us away. Tomorrow's anybody's guess. Oh, you never know. Life's an uncertain road. Take it high and take it low. But don't you worry, baby. I'll go anywhere as long as you're there. Anyway the wind blows, I'll be by your side for the rest of my life. Delivered to. If I can wake up with you, that's enough. Don't care about latitude. Oh, you never know. Life's an uncertain road. Take you high and take you low. But don't you worry, baby. I'll go anywhere as long as you're there. Anyway the wind blows, I'll be by your side for the rest of my life. Anyway the wind blows, hold on baby, hold on tight. I'm taking this ride with you. Oh baby, I'm taking this ride, I'm taking this ride with you. I'll go anywhere as long as you're there. Ja comencen a ser una de les bandes més respectades i apreciades també als Estats Units en la seva música, amb aquest toc de pop a les seves cançons, però sense oblidar les seves arrels de música country des de Minnesota, amb la companyia de Chris i Adam Rupp, a la que van començar a principis dels anys 2000 amb aquesta formació, amb els seus anys d'estudiant. Home Free ha estat molts anys trepitjant escenaris, fires, col·legis, universitats, amb les seves actuacions, i fins a arribar amb aquesta victòria, com dèiem, amb aquest programa televisiu de la NBC, de la NBC, anomenat de 5 off, i com a campions, a més, d'aquest programa. El seu àlbum de debut, el Crazy Life, un àlbum amb 11 precioses cançons, amb un mix de cançons també inclòs de cançons de personatges com Hunter Hayes, o una versió del Ring of Fire amb Abby Kaplan, per exemple, o aquest tema que es diu Champagne Taste on a Beer Budget. I checked my bank account and I could swear it was the wrong amount, and I didn't understand because I've been working hard. For the life of me, I didn't know where it went. I hadn't even paid the rent. Then the Mercedes pulled up in the yard. Oh, Lord. I should have seen it coming. This time I'm in deep. Now I'm heading to the poorhouse or heading to jail. And if I end up there, I ain't making bail. And if it goes to court, I sure don't have a case. Cause I ran out of money some time ago. But if you look at my wife, you'd never know. I'm afraid my baby's got champagne taste. On a beer budget. Throat dried up and my heart just sunk as she motioned me over and popped the trunk, and I tried to ignore her absent-minded smile. And boy, I was greeted by quite the crew, this Louis Vuitton and some Jimmy Choo, and that was just the fellas who were sitting on top of the pile. I said, baby, there's a Walmart a block away, and I don't think they sell these brands. I'm heading to the poorhouse or heading to jail. And if I end up there, I ain't making bail. And if it goes to court, I sure don't have a case. Cause I ran out of money some time ago. But if you look at my wife, you'd never know. I'm afraid my baby's got champagne taste. On a beer budget. All the bills are in my name. My baby's got champagne taste. On a beer budget. Les cançons de Home Free d'aquesta formació amb el Crazy Life, en disc editat a 2014 i que escoltàvem ara mateix amb el tema anomenat Champagne Taste on a Beer Budget, que ens acabava d'acompanyar. Com dèiem, una cançó prou coneguda, Ring of Fire, que aquest quintet de Minnesota, Home Free, canta al costat d'Eddie Kaplan. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, and bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. And I fell for you like a child. Whoa, the fire went wild. Off and Fire, Home Free, al costat d'en David Kaplan, amb aquesta cançó. Anem a escoltar ara música de Lionel Cartwright, de qui recordarem un disc publicat el 1990 que es deia I Watched It on the Radio. Aquesta cançó que obria i donava nom a l'àlbum és la primera que escoltarem de Lionel Cartwright. I had a 6 transistor when I was a kid. Under my pillow I kept it hid. When the lights went out and no one could see, over the airwaves the world came to me. I'd go through the stations till I found a game. I knew how they played by the sounds of their names. The sluggers hit homers, those pitchers threw smoke, and I watched it all on my radio. At the crack of the bat I knew how far it'd go, and I watched it all on my radio. I watched it all on my radio. Over the wrap-up complete, I'd search through the static till I found a beat. The Beatles and Creedence, the Stones and the Birds. You should have seen all the groups that I heard. And on Saturday night, when the skies were all clear, a station from Nashville sometimes would appear with steel guitars and soft southern twang. Stars of the Grand Ole Opry would sing. And I had a seat on the very front row, and I watched it all on my radio. I watched it all on my radio. And around about midnight some preacher came on to tell me what's right, to tell me what's wrong. And there was test at the sound of the beat. It was only a test, the voice would repeat, and the national anthem would sing me to sleep. I had a 6 transistor when I was a kid. Under my pillow I kept it hid. When the lights went out no one could see, over the airwaves the world came to me. And I had a seat on the very front row, and I watched it all on my radio. I watched it all on my radio. Lionel Cartwright va ser un excel·lent artista, el que no entenc mai perquè no va triomfar de valent amb els 3 àlbums que va editar a finals dels 80, de fet el primer Lionel Cartwright va ser en 1989, amb aquest segon, Watch It on the Radio, de 1990, i el tercer i definitiu, Chasing the Sun, de l'any següent, del 1991, tots 3 per MCA Records. Un excel·lent compositor, com es va veure també amb cançons que va compondre, per exemple, per Kathy Machia, un tema del seu àlbum del 97, Love Troubles. Però aquí es va acabar tot, just precisament, quan acabava obtenir el seu primer número 1, la cançó que va ser Leap of Faith i única de l'àlbum Chasing the Sun, el 1991. Des d'aleshores va editar 2 senzills, el 1992, que no varen pertànyer a cap àlbum, tot i que varen entrar com a èxits menors a les llistes, i un darrer, el 2013, el Free Me From Myself. Però res més, absolutament res més, d'aquest artista nascut el 10 de febrer del 1960 a Gallipolis, a l'estat de Ohio. De Lionel Cartwright hem escoltat aquest tema, I Watch It All On My Radio, número 8 a les llistes americanes de música country, aquell 1990, com a primer senzill d'avançament d'aquest disc. My Heart Is Set On You va ser el segon senzill i també va ser un èxit dintre de les llistes. Aquesta cançó va arribar a ser un número 7. I've made my mind up today. I don't care what people say. I've got to win you made. My friends say you'll never care. They think I don't have a prayer. They say she'll only break you. They tell me I best beware. But I don't care. My Heart is Set on You, la música amb aquest senzill també. De fet, va ser l'èxit més important d'aquest disc, dels tres senzills publicats d'aquest I Watch It on the Radio. Al Canadà també va ser la cançó més important, esdevenint un número 6. Say It's Not True va ser el darrer senzill final. Va ser un èxit menor, un número 31 a les llistes de country. Acabem d'aquesta manera el repàs que hem efectuat amb aquest disc del 1990 de Lionel Cartwright. Last night I overheard what I'm praying were just careless words. People saying that they've seen you with another. Friends have been avoiding me, trying hard to hide their sympathy. But I can see right through their cover. I can't believe this is something you could do. I can't be free till I hear it straight from you. Say it's not true. Say it's not true. Ooh, they say the truth shows in the eyes. Look at me and tell me all I've heard. Tell me that he's just a friend. Tell me this is not the end. Tell me that it's all a misunderstanding. Things aren't always as they seem. Wake me from this bad, bad dream. Tell me that it isn't really happening. I can't believe this is something you could do. I can't be not true. Say it's not true. Say it's not true. Say it's not true. La música i el record preciós, diria jo, de les cançons de Lionel Conrad, un personatge que a mi me va encantar molt amb el seu moment, com va sortir amb el cap discogràfic, i repeteixo el que he dit abans, de que no entenc tampoc la seva falta d'èxit. Anem cap a un dels programes televisius més coneguts en el món de la música als Estats Units, molt especialment també, com no, en el món de la música country, Live on Austin City Limits, quan es reuneixen tres personatges de la categoria musical de Rose and Cash, Lucinda Williams i Bruce Cockburn, pot pensar qualsevol cosa, fins i tot que surtin temes tan delicats com aquest Happy Woman Blues, amb Lucinda Williams al capdavant. This is called Happy Woman Blues, and I wrote this about living in New York City and being homesick for the South. on guitar. La Lucinda Williams ha estat una de les artistes que més vegades ha participat en aquest espai, el 90, el 92, el 99, el 2000, dins l'espai Women in Song, i el 2007. La Rose and Cash, aquí també escoltarem amb el programa d'avui, i ha estat també participant en moltíssimes ocasions, algunes vegades al costat del seu exmarit, en Ronnie Crowell, però també en solitari, amb Emilio Harris o amb Brandi Carlile. Evidentment, escoltem a Rose and Cash amb la seva interpretació d'un dels èxits més cèlebres de la seva etapa més comercial, aquell famosíssim 7 Year Age, des del Live on Austin City Limits. This is an old song that I got really sick of singing and have recently fallen in love with again. This is called 7 Year Ache. Telling you lies, and you look so careless when they're shooting that bull. Do you know heartaches are heroes when their pockets are full? You tell me you're trying to kill this 7-year-old. See what else your old heart can take. Boys say, when is he gonna give us a room? The girls say, gotta hope he comes back soon. You come around, baby, what is so great about sleeping downtown? There's plenty of ties to be someone you're not. You say you're looking for something you might have forgot. Don't bother calling to say you're leaving alone. There's a fool on every corner when you're trying to get home. Just tell her you're trying to kill me 7-year-old. Bruce Cockburn va participar tan sols una vegada en aquest espai i ho va fer el 1992. L'escoltem amb el See How I Miss You. Nice to be here. I'd like to introduce my friend Colin Linden on guitar. I just read about how I can kill in 100 ways. But I don't want to cause anybody pain. I only want to hold you in my arms again and see how I miss you. Tosses her scarlet hair like a sly caress. She got a midnight voice like some beckoning saint. She got something special, but you she ain't. See how I miss you. En records amb aquest recopilatori peces en directe del Austin City Limits. Una de les meves artistes predilectes de sempre, ho he confessat moltíssimes vegades, i una de les de veu femenina que més m'han entusiasmat ha estat Sathy Bogus. Avui recordaré un disc seu dins el nostre programa Country a Radio Estel, un disc que es va publicar el 2014. 36 senzills ha realitzat, dels quals 6 van arribar a ser un top 10. No és una de les grans estrelles, però sí que es pot qualificar la seva carrera de sensacional. Des que va debutar amb el primer àlbum, un àlbum meravellós, aquells àlbums autoproduïts, el Sassy, el Sassy Bogus, com a caset, amb Dollywood, del 1988 al 86. El primer, podríem dir, important per Capitol Records va ser el 1989, i al llarg dels anys em van anar produint els darrers, des de finals dels 90, en segells independents. Loyal Duckers és el segell pel qual va publicar el febrer del 2014 el seu àlbum anomenat Lucky, del qual escoltarem alguna cançó amb el programa del dia d'avui. Un Lucky que obria les portes amb el Today I Started Loving You Again. Today I started loving you again. I'm right back where I've really always been. I got over you just long enough to let my heart mend. And then today I started loving you again. What a fool I was to think I could get by with only these few million tears I've cried. I should have known the worst was yet to come. was today I started loving you again. I'm right back where I've really always been. I got over you just long enough to let my heart amen. And then today I started loving. Que va ser editat el 2014, una col·lecció de cançons escrites per Mel Haggard. Per treballar la promoció d'aquest disc, la Sophie Bogus va crear una fórmula d'aquestes de micromecenatge a través de Kickstarter, una campanya que va recollir gairebé $75,000 en la participació de més de 1.000 contribuents. Un àlbum que va ser promocionat a través del format de música americana i que va ser molt ben rebut. Per això avui també el recordem, aquests clàssics, aquestes grans cançons de Mel Haggard amb el toc personalíssim i l'extraordinària veu càlida de Sophie Bogus. Aquest I Think I'll Just Stay Here and Drink. At least you know the way I feel. I'll take all the money in the bank. I think I'll just stay here and drink. Listen close and you can hear that jukebox playing in my ear. Gonna change the way I think. I think I'll just stay here and drink. torno a repetir, és una de les meves artistes i durant temps va ser la meva artista predilecta, sobretot quan encara la recordo amb àlbums tan magnífics com aquell Voices in the Wind del 1992. Aquella època va ser sensacional, molt comercial, sens dubte, perquè era el que es portava en aquell moment, començaments dels 90, però Sophie Wagus era una extraordinària artista. L'hem escoltat en aquests minuts amb el nostre programa, l'artista nascuda el 30 de desembre del 1956 a Ledo, a l'estat d'Illinois, que va començar com a artista de folk i després va continuar amb els diferents panorames artístics de la música country. Aquest disc del febrer del 2014 amb els grans temes escrits per Mel Hager, que es deia Lucky, sobretot molta sort de poder escoltar amb ella interpretant cançons d'un gran geni. M'acomiado perquè ja estic al final del programa. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat tot per al Club del Country a Ràdio Estel, www.clubdelcountry.com i radioestel.cat o radioestel.com. Fins la propera, a reveure. The Bottle, Let Me Down. Each night I leave the barroom when it's over, off my mind. Tonight the bottle let me down and let your memory come around. The one true friend I thought I'd found. Down.